الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا به وما وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا به وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. دا سورة هود دے دولسم سپارہ دا آیت نمبر 112 یو سل دولسم نمبر آیات دے. فاستقم کما امرتا کلک ودریگا لک جتا تا حکم شوے دے. فاستقم کلک ودریگا کما امرتا لک سنگ جتا تا حکم شوے دے. تفسیر سمرقندی مان لکیم وی فاستقم علی التوحید والطاعة. فتوحید او تابداری دا اللہ باندی کلک ودریگا. فاستقم کما امرتا اے زمان نبی جوخ ودرگا مضبوط ودرگا لکه څنګه چې تا ته حکم کې دی شي. مفسرین هغه ذکر کوي وای قران کریم کې د دې آیات نه بل ګران آیات په نبی علیہ السلام نو راغله. نبی علیہ السلام ته ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تپوسو کو یا بل زہابیو وی قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا. نبی علیہ السلام تا فرمائی وی تخو بوڑا شوی اغور توی قال شیبتنی هودن والواقعات والمرسلات عما یتساءلون وإذا الشمس كورت وای دې سورتونو زبوډا کلم دي زما ګرس وینا کړه د دې غمونو زوه لمم دا سخت سخت خبرې راته کیږي. فاستقم علی التوحید په توحید باندې کلک ودرېګا څنګه چې تا ته حکم شوه. مولا علی قاری رحمه الله تعالی هغه ذکر کوي په دین باندې استقامت د 1000 کرامتونه اوچت دے. ومن تاب معاکا اغا سوک چرا وگرزی دخفلی نتاتم ومن تاب معاکا اغا سوک تابا چرا گرزی دلی دے معاکا چرا گرزی دلی دے اللہ تستا پتا بیداری باندی نبی علیہ السلام یادین. مطلب دا دے چتا ہم ودرے گا وغا سوک چی رجوع کئی رجوعی کڑی دا تا تانو آغا دی ہم کلک ودرے گی پس چی باندی پا مسئلہ دا توحید باندی یا درے ممانا ومن تاب ماکا وغا ملگری جتا سر دیم دلتا پداوت کی دائی اصل کڑے دے او ملگری ثانی دی داولی دا زکا چی دائی با ہمیشہ پا عظیمت باندی عمل کئی اگا با پا رخصت عمل نکئی رخصت اجازت ورننشتے لکا پیغمبر تاوی تصبر کوا امت تاوی وین عاقبتم فعاقبو بمثل ما عاقبتم بهی وی خیر دے تا بدل واقلا بدل اغستے شی سخرج نشتے رے پیغمبر تاوی اجازت نشتے دے هر دعی تا وی بدلی دا غستلو اجازت بنکی دعی خلکو تا دعوت که نو تالا ندی بکار چه بدلو علی عظیمت نبکار اخلی رخصت تالا نشت ده. نبی علیہ السلام تا هم وی تب عظیمت عمل کوام نو برمی فستقیم کما امرتا کلک و دریگا لکا سنگ چه تا تا حکم کیگیم. پنځه اوامر ذکر کیږي د دې زینا اولنې د دې چکلک ودرېګه په توحید باندې ومن تاب ماکا واسوچی راګرځېدلې د خپلنا ستا طرف ته یعنی الله تا ګرځېدلې ستا مرګستې اختیار کړی ولا تتغو او سرکشی مکوا. دویم امر د دې چرتا سرکشی ونکیم نا فرمانی مکوا ولا تتغو نا فرمانی مکوا امام مقاتل مان کئی لحاظن نقل کئی ولا تتغو اے ولا تخلط التوحید بالشرکی مگڑوی توحید لر پشرکی ولا تتغو ماولتا پیغمبر توی نو پیغمبر خو ناوڑی ماوتا توی اسنا تا تس سرکاری اهده ملاوشی او تدخ پلی مسلی نواوڑی ننا موڑا ولا تتغو سرکشی مکوا انهو بما تعملون بصیر او دغلا تجسکی پاغی باندی لدن کی دیم ولا ترکنو او ملان مکوی الاللزین ظلمو فترب دا کسانو چه غدی ظالمان اغدی ظالمان تبی دین فالتی سر مرگرشوی اغا ترب تواوختی نبیا بسکی روکن سازی بکی گی فارم دکول بغواری فارم دی دکوم وست داغ فارتی روکن شوی چاگ بیدین فارتی دام نو اللہ وی ولا ترکنو الاللزین ظلمو ملان مکوا مولا ولا ترکنو درکن دے هو المیل الیسیل غرائب القرآن ولا وی لگو معنوری چاہتا ظالمانو تا سیاسیانو تا چاگ دا قرآن و سنت پروگرام تا پریدی او اغا طرف تواوڑیم ستا کر خدا دے چی خلقو تا قرآن بیان کا راشا حدیث بیان کا ستا پا سیاست کی سکار دے دالیم سڑی کار دے قرآن بیان اول مسئلہ بیان اول تولی لڑی دڑکوانو سر مرگر شوی راشا قرآن والا سر کینا قرآن والا خبری آو راستا کر خدا دے چی اللہ نا کی دو یقین خلق پا توحید باندی روان کا نبی طریقہ پا کرا والا راشا تا ولی داغ خلقو مرگستی آفری دی چی آغا تا تا اللہ اللہ کی خلق پا انتظار دے تا مدن کی چی منتبا قرآن بیان کی منتبا حدیث بیان کی وَلَا تَرَكَنُوا لَاغْ مِلَانْهُمْ مَكَوَا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَرَبْدَا كَسَانُوا چِ ظَالِمَانْ دِي كَچْرِتَا دَغَ خَلْقُتَ مِلَانْ وَكُونُوا اللَّهَ بَرْمَئِ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَوَرْ بَدِ مَسَكِي جَهَنَّمْ بَدِ زِيشِخ فَلَدِوْتِ وَلِي فْرِدِي مَفْرِدَا فَلَدِوْتَي بَانْدِ كْلَكْ وَدْرِگَا او اغا بیدا سی زیده وما لکم چکل دغی تلارینو نبیستا سودا فارا من دون اللہ ما سوا دلارا من اولیاء سوک دوستان سملاتن سرون بیا بستا سو مدد نشکی دے آل تی گوڑے دا سیاسیان جمہوریت تابع نشخلا سولے دا قوم پرستی تا نشخلا سولے دیر مال دولت گوڑے بیا تا نشخلا سولے سپارشو ندی نشخلا سولے خفل عمل بتا بچ کئین واقیم الصلاة طرف النهار او چکل تا دی غٹانو خلق سر مرگرشوی نستان با منزو نفاتی کی گی ستانا با دین فاتی کی گی نو اللہ میرا بان سلورم امر کی واقیم الصلاة مانز پابندی کوا اسینا دغا خلقو تلال شی دغا غنتی شی دغا خلق را ولا قرآن والے جوڑ کام دغا قرآن بیان ورت کوا ستا پا وجہ باندی دغی اصلاح وشین سمر خیر بورسین اولی ویلی ولا تمیلو ایلا تمیلو ایلا لستعینو ایلا تستعینو دا ظالمانو مدد مغوڑا دا دنیا پکارونو کی ظالم نچرت مدد ونغوڑیم تفسیری زمر قندی ولا پا دا غزی ذکر کئی ولا تمیلو اے ارکون الرزا ما ندا چلا ولا ترکنو اے تاسو ملان مکوئی ولا تمیلو فمانا باندی رازی چیلا ترزو بالآمال اہل البدا دا بداتیانو فکارونو باندی چرت خوشال نشی ورم تا پوسو کا دا کار دا بداتیانو دے دا بدات دے گا دا سنت دے فاغی باندی خوشال نشی ابو اللہ سمرقندی دا غمانا ذکر کری دا کچری تا دغا وکلو نو پتا مستکو منار حسری بسری ویلا ترکنو ایلا تداہینو ظلماتا ظالمانو مکی چرتا مداہینت مکوا تفسیری مظہری وی ویلا ترکنو ایلا ترزو بی آمالیهم دا ظالم پکارونو باندی چرتا خوشالا نشیم تفسیر روح المانی والا بہترین خبر دل تکڑی دا وان الاوزاعی اغوی بدترین علم ملا حق دے یزور عاملا دے زی دا گورنر خوال زی دا صدر خوال زی صاحب اقتدار خوال زی دا اغا ملاقات لزی اغوالا چرتم ندے راغلے دا بدترین سالم دے چی دا اغا مشرانو چمچے لگئی محمد ابن سلمہ تا اغوی وی دا اغا قاری سیب و دا اغا ملی سیب دا غد دا مثال دے چې الذباب علی الازرت لک مچ په غلو کینی دا مچ د دنه غوره دی چې دا ملازی صاحب اقتدار خوالا چمچی لگی. الله تعالی قرآن در کرده تنور سگواری دا بچهی دا پا دی ما نکلک شاده دی بیان کوا. نو فرمائی واقیم الصلاة پابندی دا منز کوا. سلورم نمبر امر طرف این نهاریم پا غطرابو دا ورزی کی وزلپا من اللیل او پا سیسا دا شپی کی اطراب دوره دی سدی سحر او مازکم اقستان منزدی مراد دی او دا دوان منزونا پا منافق باندی دیر زیاد گراندی. دا یو بزرگ واقعی ذکر کئی اغن اقل کری دی و یو تن راغ نبی علیہ السلام تیویل چی ما تا دا سی خبر او خوایا چی بیا بل چان از تا پوس نکن. بس نبی علیہ السلام ورته فرمایل قل آمنت بالله و قال ما ایمان دے ثم استقم بیا پد کلک ودریگا چرته اعلان ونه کی بل چاته ونهوڑے. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہ چاته پوسو کو ما ته وصیت وکا خبر راته وکا. هغه ورته فرمایل علیک بتقوا الله والاستقامه د الله نه یریگا د الله په دین باندې کلک ودریگا. اتبع ولا تبتدع ولا تبتدع تابعداری کوا د سنتو چرته بدعتی جوړ نشي بدعت ونه کی. تمو چې پلانې مولا چې پلانې مولا نبی علیہ السلام احادیث ګوراشته حدیثو کی کوا نه نواولا ورنا فتمسکم النار کما تصيبهم ور بدی مسکی لکه مخکینی واقعات ذکر شوی دی. فرمای واقیم الصلاة پابندی دا منزه کوا طرف این نهاری پا طرفو دا ورزی کی چی سحر او ما غستن منزه دا پا منافق باندی دیر گراندی وزان تا او ورا چی سحری منزل تا پس تیم باندی پاسی زمونگ عبدالرحمن عادت نیولی دی پشپک بجی را پاسی عادت دیخنه دی واولا هر سڑی دا عادت که دی نواولا دا علامه دا منافق دا چی ما قستن سحری منزل مندی و دیره دا جمشه دا منزل پتیم پاسه شیطان زل چوا شیطان رازیستا لغوک دفعی بایو دش و دش تیم شتی چی کل اغمون تیم لار شی نوی بال الشیاطین فی اوزونه شیطانان دا پا غکی میتیازی وکی و دش مردار خبیس و ایزا ما گونتی شیطان در نجول شو مکه ورا پاسر شیطان زل چوا قصد وکا زن کی سستی ما پیدا کوا. طرف این نهار پا طرفو دوردی کی وزول پم من اللیلی او پس ایسا دشپی کی پا ٹکلو دشپی کی. تفسیر روح المانی وی مراد دینا مغرب و اشاده روح المانی معرف جهو جواهر قرطبی جلال اندغا ذکر کئی ان الحسنات یذهبن السیئات بشکنه کئی هغه بوزی بدو لرا. ذالک ذکرا للذاکرین دا نصیحت دی دفارا دا نصیحت قبل انکو. واسبر صبر کوا پنزم نمبر حکم صبر کوا فإن الله لا یضیع اجر المحسنین اللہ نہ ضائع کئی اجر د نیکانو. صبر نکار اخلام صبر نکار اخلا تکالیف برازی برداشت کوا مسئلہ بیانوا نیکیانی کوا کتانے کئی کولی استابدیانی بورس رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برمائی کبائر نہیں سغائر پنیکو باندی ختمی گی لکہ یز ابن السیاد مسئلہ بیانوا استا گناونا با اگر جیگی صبر کوا برداشت کوا اللہ دی اجر نہ ضائع کئی. فلولا کان من القرون نولنو اغا پیڑو والا امکنو پیڑونا من قبلكم جستاسو نمخیو اولو بقیت خواندان دا قل یا خواندان دا علم یا خواندان دا فضل او خیر تفسیر مدارج دا ذکر کئی یا خواندان دا سر تفسیر قرطبی ذکر کئی اغوی اصحاب تات و دین عقل و بسر خلق ده غلط لاری نمانا کئی پسادونا شرک و بدات نام ینهون عن الفساد چې منه کوي خلای د فساد نه فی الارض پزمکه کې شرک او بدعت الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لګ دا چانا چې مونږ نجات ورکړو هغه تام واتبع الذين ظلموا تبدری وکام دا کسانو واتبع الذين دی ور پسې شو پاکستانو پسې چې ظالمانو ما اترفو فيه ما هغه مال باندې اترفو فيه چې دیو مستیو پاری کی دیو مستی کړی وا سم شرط ورته لګ میلاو شی او پایون وکانو مجرمین او دیو مجرمان وما کان ربک ان دې رب ستا دیو لیکل قرا د دا پارا چه هلاکی کلی والا بی ظلم پا ظلم داغی سرا و اهلوها مسلمون او هلاغی اصلاح کون کی اصلاح والا پا کی اللہ چرتا مغی نا حلاکی بیا فاستقیم کلک و درگا پا دین بانی پا توحید کما امیر تا لکا سنگا جیتا تا حکم شوی دے و من تا بما کاوا سوچی را گرزی ستا سرا را گرزی اللہ تا ستا سرا ولا تطغوا سرکشی مکوا انه بما تعملون بصير بشك دغلا تاسکه پایل دن کې دے ولا ترکنو ال الذين ظلموا ملان مکوا مخوشالگا ملان مکوا بدرب دا کسانو چې ظالمان دي پتمسکم النار اور بدی مسکی وما لكم من دون الله نبي استعوذ پارا ما سوا د الله نه من اولیاء سو دو سمراتن سنن یا بس تاسو مدد ونه کړی شی واقیم الصلاه پابند د مانځه کوا طرف النهار پترا پو دور دی کی ویش کنه بابا ما غستانی مون سحر مون پابندی کوي ټیک دا بچانو بلنا وا ظلفا من الليل او فسيس د شپې کیم کوشش کوا تاجود تپاسام ان الحسنات بشکنه کیانی یذهبن السیئات دا بوزی بدولرام گناونو ذالک ذکرا للذاکرین دا نصیحت دے دا پارا دا نصیحت قبل ان کو صبر کوا لا نزے کے اجر دنے کانو فلولا کان من القرون ولنو دا فرعون من قبلکم جستاسنا مقتولو بقیت الخواندان دا علم ینهونا عن الفساد چې منه کوله د فساد نه بلر د پزمای کی الا قليلا مگر لاغ یعنی لګو خلکو دغه کار کو چې خلک د ګنا نه منه کو فساد می منان جینا من هم دا چانه چې مونږ نجات ورکړو داغی دا من هم د دینه یعنی هغه کسان ته نجات ورکو وتبع الذين ظلموا اکثریت جمهوریت ورپسی شو آکسان ظلمو چی ظالمانو ما اترفو فی آغا چی دیو مسشویو فاغی کیم آغا ما پا آغا دولت باندی اترفو فی چی دی پاکی مسکلے شویو یا ما اترفو فی آغا چی خواگا ورطا ورکلے شویو لکس پیسی ورطا میلاوی دیو دا میلاوی دام دے پاکی که ما شوکانو مجرمینا دیو مجرمان وما کان ربو کان دے رفستا لیو لیکل قرآن چی علاکی اکری والا بی ظلم پا ظلم سرا و اہلوها ظالمون او چی اہل لغی اصلاح کون کی اصلاح والا پا کی او بیام دا کری والا حلاکی اللہ دغا کار نکی ٹھیک دا ظالمان پکی دی اصلاح والا دعوت والا پکی هم دی اللہ دا کرے نہ تباہ کئی